बहुरूप गांधी, लेखिका अनु बंदोपाध्याय, रेखांकन आर के लक्ष्मण व निकी थॉमस, ग्राफिक्स अभय कुमार झा। इस पुस्तक को जन वाचन के तहत भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित किया गया है। अनु बंदोपाध्याय द्वारा रचित यह पुस्तक एक नायाब कृति है। गांधी जी के ऊपर शायद बच्चों के लिए ऐसी पुस्तक पहले कभी नहीं लिखी गई। पुस्तक में 28 अध्याय हैं। हरेक अध्याय साधारण चीज़ों के प्रति इस असाधारण व्यक्ति का नज़रिया दर्शाता है। प्रस्तुत है अध्याय कर्मयोगी। दक्षिण अफ्रीका में एक नामी भारतीय बैरिस्टर अपने मुवक्किलों को सलाह दिया करते थे कि मुकदमेबाजी में अपने को बर्बाद न करो और अपना झगड़ा अदालत के बाहर आपस में तय कर लो या पंच करा लो। अपने अवकाश के समय में वह हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों, पारसियों, बौद्धों और जैनों आदि की धार्मिक पुस्तकें पढ़ा करते थे। वे ज्ञान दर्शन आदि की अन्य पुस्तकें भी पढ़ते थे। इन पुस्तकों के अध्ययन और आत्ममंथन से वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हर व्यक्ति को प्रतिदिन कुछ शारीरिक मेहनत करना चाहिए। केवल दिमागी काम करना ही काफ़ी नहीं है। साक्षर और निरक्षर, डॉक्टर और वकील, नाई और भंगी, सभी को उनके काम के लिए बराबर वेतन मिलना चाहिए। उन्होंने धीरे धीरे अपने जीवन का रंग ढंग बदल लिया और जो भी काम उनके सामने होता उसमें हाथ बटाने लगे। उन्होंने एक आश्रम स्थापित कर उसमें अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर रहने का निश्चय किया। उनके कुछ यूरोपीय मित्र भी इस आश्रम में रहने के लिए आए। सब आश्रमवासी खेती बाड़ी और साधारण किसानों की तरह कठिन श्रम करते थे। आश्रम में कोई नौकर नहीं रखा गया था। फार्म या आश्रम में हिंदू और मुसलमान, ईसाई और पारसी, ब्राह्मण और शूद्र, मजदूर और बैरिस्टर, गोरे और काले, सभी लोग एक बड़े परिवार के सदस्यों की तरह रहते थे। वे सब लोग एक ही कमरे में बैठकर एक ही रसोई में बना भोजन साथ साथ खाया करते थे। उनका भोजन सादा होता और उनके कपड़े मोटे झोटे। हर सदस्य को अपने मासिक खर्च के लिए 40 रुपए मिलते थे। उक्त बैरिस्टर महोदय भी उतना ही खर्च करते थे, यद्यपि उस समय वह वकालत से प्रति मास 4000 रुपए कमाते थे। अन्य आश्रमवासियों की तरह वह भी नियम पूर्वक कड़ी मेहनत करते और 24 घंटे में सिर्फ 5-6 घंटे आराम करते थे। एक बार फार्म में टीन की छत वाली झोपड़ी बनाई जा रही थी। उसकी छत डालने के लिए वे ऊपर चढ़ गए। वह मोटे कपड़े की नीली ओवरऑल पहने हुए थे जिसमें कई जेबें थीं। किसी में छोटे बड़े पेंच और कीलें भरी थीं। एक जेब से हथौड़ी झांक रही थी। एक छोटी आरी और बर्मी उनकी कमर पेटी से लटक रही थी। कई दिनों तक वे कड़ी धूप में अपनी हथौड़ी और आरी से काम में जुटे रहे। एक दिन दोपहर का भोजन करने के बाद वह किताबों की एक रैक बनाने बैठे। लगातार 7 घंटे तक काम करके उन्होंने छत तक ऊंची टांड तैयार कर डाली। आश्रम को आने वाली एक सड़क को पक्का करने की ज़रूरत थी, लेकिन उनके पास इसके लिए काफ़ी धन नहीं था। वह रोज़ टहलने जाते थे और लौटते समय रास्ते में पड़े छोटे छोटे पत्थरों को इकट्ठा कर लाते। उनके साथियों ने भी उनका अनुसरण किया और थोड़े ही समय में सड़क पर बिछाने के लिए काफ़ी रोड़ी और पत्थर इकट्ठा हो गया। इस प्रकार वह स्वयं कार्य करके दूसरों को काम करना सिखाते। यहाँ तक कि आश्रम के बच्चे काम में भाग लेते थे। सवेरे सवेरे बैरिस्टर साहब चक्की से गेहूं पीसते, उसके बाद पोशाक पहनकर 5-6 मील चलकर अपने दफ्तर जाते थे। अपने बाल भी वह स्वयं काट लेते और अपने कपड़े भी खुद धोकर इस्त्री कर लिया करते थे। आश्रम में अलग से कोई धोबी नाई नहीं लगाते थे। एक बार एक खान में काम करने वाले भारतीय मजदूर को प्लेग हो गया तो पूरी रात जागकर उन्होंने उसकी सेवा शुश्रूषा की। कोढ़ी के घाव धोने अथवा पाखाना साफ करने में उन्हें घिन नहीं लगती थी। आलस, भय या घृणा किसे कहते हैं यह उन्हें मालूम ही नहीं था। वह अपने अखबार के लिए लेख लिखते, स्वयं उन्हें टाइप करते और अपने प्रेस में जाकर खुद उसे कंपोज करते थे और ज़रूरत पड़ने पर हाथ से मशीन चलाकर उसे छापते भी थे। वे किताबों की जिल्द बंदी में भी कुशल थे। जो हाथ ओजस्वी लेख और पत्र लिखता, चरखे पर सूत कातता, करघे पर बुनाई करता, सुई से महीन रफू करता, नए नए व्यंजन पकाता और फल वृक्षों तथा सब्जी के पौधों की देखभाल करता था, वह बागबानी, कुएं से पानी खींचने, लकड़ी काटने और गाड़ी से भारी सामान उतारने और ढोने में भी उतना ही कुशल था। अफ्रीका के जेल में उन्हें प्रतिदिन 9 घंटे कठोर पथरीली धरती को फावड़े से खोदना पड़ता था या कंबलों के फटे हुए टुकड़े सीने पड़ते थे। बहुत थक जाने पर वह ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि मुझे शक्ति दो। कोई भी दिया गया काम पूरा न कर सकने का विचार भी उन्हें असह्य था। आश्रम से सबसे निकट का शहर भी 40 मील दूर था। कई बार 40 मील पैदल शहर जाकर वह आश्रम के लिए सामान लाए। एक बार वह एक दिन में 55 मील चले। दक्षिण अफ्रीका में युद्ध छिड़ने पर वह चिकित्सा टुकड़ी में स्वयं सेवक हो गए और एक बार उन्होंने स्ट्रेचर पर घायल सिपाहियों को एक सांस में 30 से 40 मील तक ढोया। 78 वर्ष की आयु में भी वह हफ्तों तक लगातार 18 घंटे प्रतिदिन काम करते रहते थे। कभी कभी वे दिन में 20-21 घंटे काम करते थे। इस आयु में वह कताई के सिवा अन्य कोई शारीरिक श्रम नहीं कर सकते थे, लेकिन जाड़े की सुबह में वह गांव की पगडंडियों पर नंगे पैर प्रतिदिन 3 से 5 मील तक टहल सकते थे। काम करने की इस लगन और शक्ति के लिए उनके दक्षिण अफ्रीकी सहयोगी ने उन्हें कर्मवीर की उपाधि दी। ये कर्मवीर बैरिस्टर थे मोहनदास करमचंद गांधी। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था।